Beter Werkend Nederland. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl. 538 Nieuws. 10 uur. De politiebond is blij met de excuses van de korpsleiding over de gang van zaken rond het kijken in het dossier over de moord op Lisa uit Abcoude. Er kan nu gewerkt worden aan herstel en erkenning, zegt de voorzitter. Agenten die beticht werden van onbevoegd rondneuzen in de systemen zeggen dat ze juist meedachten over het oplossen van de zaak. Een injectiepen die obesitaspatiënten gebruiken levert zoveel problemen op dat er een onderzoek komt. In het programma Radar kwamen gebruikers aan het woord die moeite hebben om met de pen het middel Fobexorin in te spuiten. Het kost kracht om het middel te injecteren en het mechanisme voelt schokkerig aan. Als we president Trump moeten geloven, is de oorlog in Iran zo goed als voorbij. Tegen CBS News zei hij dat de Amerikanen en Israëliërs heel ver op schema lopen met hun luchtaanvallen. Volgens Trump kan Iran weinig meer. Ze hebben geen marine en geen luchtmacht en de fabrieken waar ze drones produceren zijn opgeblazen, zei hij. En Direct heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gewonnen. De band kreeg de onderscheiding tijdens het Edison Gala in Leusden. Al meer dan 25 jaar blijft de band zich muzikaal ontwikkelen en vernieuwen, zegt de jury. Verder heeft Direct een enorme live-reputatie die ze keer op keer waarmaken met precisie en energie. Vanavond en vannacht droog met in het noorden kans op mist. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Vanaf morgen wisselvallig met wolken en geregeld buien. Het wordt 's middags hooguit een graad of 14. Dit was het nieuws op 538. Op het verkeer zijn geen vertragingen, wel nog snelheidscontroles, die heeft Dylan. Er zijn er 6, te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op diezelfde A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 122.8. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.6. A4 dan, Belgische grens Bergen op Zoom, 246.1. A12, Gouda-Zoetermeer, 20.6. En de laatste voor nu op de A59 tussen Breda en Den Bosch bij 107.5. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor 160 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf 48 euro op transavia.com. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win 538 euro. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Zometeen de uitslag in Kippelvij. Wat was er eerder, de creditcard of de lavalamp? Kom maar door. Radio 538. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run, I run, I run. Pulling deeper, I cannot confess. Drowning in the chaos, I can't catch my breath. I run, I run, I run, I run. Get on, keep it. Gas, keep it. Get on, keep it. Coming closer, and all that I'm in. Tangled up. Bas en Dylan. 538. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. To be with you in paradise, what I wouldn't sacrifice. Why'd you have to chase the light somewhere I can't go? As I walk this world alone, as I walk this world alone. Of what could have been, another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn. Feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know. En Eternity bij 538, waar je zo meteen antwoord krijgt op de vraag: is AI inmiddels al grappig? Nou, ik denk het niet. Nee. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we iedere avond en dan is iedere avond ook in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Excuus. Met vandaag de creditcard of de lavalamp. Karen. Hi. Hallo. Hallo. Heb je een mooie avond? Ja, gewoon lekker even niks. Best. Ja. Oh, ook heerlijk. En zit je dan thuis? Ja. Oké. Okay. Gewoon lekker thuis. Als je even heel eerlijk naar je situatie kijkt, was jouw avond niet net nog wat mooier als er een lavalamp in je woonkamer stond? Hebben we genoeg gehad in huis. Echt? Maar genoeg? Hoeveel lavalampen kun je hebben? De kinderen hebben allemaal wel een lavalamp gehad. Oh ja. Wat leuk. En de creditcards, die hadden ze niet dan, denk ik, hè? Die hadden we niet, nee. Lijkt me heel verstandig om dat niet te doen. Heel verstandig, inderdaad. Ja, goed, we gaan nu even naar de geschiedenis kijken, want we willen zo meteen van je horen welke eerder was. Zeker, en laten we dan eens beginnen met de creditcard. Dat is het pasje waarmee je je toekomstige salaris alvast uitgeeft. Als je niet zo handig bent met geld, tenminste. De eerste was de dinerclubcard, ontworpen speciaal voor zakenlui. En al snel namen banken het systeem over en werd het betaalmiddel voor reizen en grotere aankopen ook nog. Dan de lavalamp ontstond toen een Britse uitvinder zat te spelen met een borrelglaasje vol wax boven een kookplaat. Werd al snel een icoon in woonkamers en studentenkamers ook vooral. Sterker nog, onze lieftallige weekendcollega Julia van Rijndam, die heeft er nog altijd eentje in haar kamer staan. En daar is ze heel trots op en maakt heel vaak foto's van. Ja, klopt. Ja, is zo. Maar de vraag is, welke was eerder, de creditcard of de lavalamp? Ik denk de creditcard. De creditcard schrijven we op. Vullen wij in en dan is dit de balans. De creditcard komt uit 1950. En de lavalamp uit 1963. Dus de creditcard was eerder. Ja. Yay. Ah ja, je had dat gedacht. Had ik niet gedacht. Oh, ja, ja, niet gedacht. Had ik niet gedacht. Ongelooflijk. Nee. Wat hebben ze ook al die tijd zitten doen, zeg maar. Voor 1963. Nou, gloeilampen. Oh ja, dat was het. Dat was het. Gefeliciteerd Karen, de prijspakket komt je kant op. Hartstikke leuk, dankjewel. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 11:10, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. It blows my mind. To the right, don't be so quick to walk away. the end of this song. So what did you come I'm for? I'm keen to dance with you. Baby. Waar je vanaf morgenochtend weer kans maakt op een hele hoop centen. We zijn namelijk begonnen met een nieuwe ronde Stemmenjacht. Morgenochtend dan kun je weer meespelen. Meld je even aan door op de knop te klikken in de 538-app. Met Jesus op het heen. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig? Waarom was de appel verdrietig? Zijn pitten zaten te diep. Het antwoord is nee. Time is standing still and I don't wanna leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all.

take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby, stay. Hurry up, I'm waiting. Zo meteen nog kans op 100 euro in de quiz over vandaag. 538. Bas en Dylan. Maar eerst, ik heb een etentje verpest met ChatGPT. Het kan. Ik had het ook nooit verwacht, maar het kan echt. Afgelopen weekend was ik met mijn vriendin uit eten. En toen ging het op een gegeven moment over de scripties die ze ooit gemaakt heeft. En nou goed, zij was een voorbeeldig student. Had gigantisch hoge cijfers en dus ook voor die scripties. Ook universitair geschoold, toch? Ja, joh, zesdubbel. Dus ja, goed, ja, maar ja. Wat een contrast met jou eigenlijk. Ja, met dat mbo'tje. Ja. Maar goed, ja, die heeft dus een half jaar of zo zitten beuken voor die scripties. En ja, toen dachten we, dat is natuurlijk allemaal in een tijd zonder AI. Wat als je dat nu aan ChatGPT voert en je laat het hem nog eens beoordelen? Nou, dat was een geinige aangelegenheid. Hè, dat was leuk om even te doen. Maar het was niet goed. Het was niet leuk, want zij had echt, geloof ik, wat was het, 3 keer 9. 3 keer 9. 3 keer 9 voor haar scriptie, en daar is ze heel trots op. Daar is ze hartstikke trots op. Dat is ook een stuk. Nou, dat heeft ze al wel vaker verteld. Ja, daar is ze echt trots op. Maar ChatGPT zei, ik vind een 7 ook goed. Maar toen kwamen er ook allemaal van die dingen uit. Zoals van, nou, het is een heel gemiddeld verslag. Het is degelijk, maar verre van uniek, dat soort teksten. En op een gegeven moment, toen dacht ik, je kan GPT natuurlijk ook een beetje sturen. Want die praat altijd met je mee. Maar hij zegt altijd van, oh, goede vraag. Of, oh, mooi inzicht. Dat zegt hij altijd. Dus ik zei, hallo. Is destijds gewoon met een 9 beoordeeld. Dus wat zeg jij nou? Dan dacht ik, dan gaat hij nu. Gaat hij zeggen van, oh, inderdaad. Ja, nu je het zo zegt. Maar dat was het niet. Nee, hij zei, een 9. Dat vind ik moeilijk te geloven voor een scriptie als dit. Oh, ja, dat ken je over die een beetje. Die was daar niet blij mee. Nou, het was geen leuk etentje meer. Het was gewoon, de hele sfeer was weg. Echt? Ja. Het was echt beledigd. Ja, heel erg. Oh, ja. En kijk, nou moet ik eerlijk zeggen, ik hou ook van een grapje. Dus dan ga ik dat ook nog wel een paar keer zeggen. Ja, en misschien dat het daar dan zeg maar mis is gegaan. Maar het is moeilijk, want ja, GPT heeft er natuurlijk ook geen kaas van gegeten. Maar heel vaak vertrouw ik hem ook wel. Dus ja, hè, snap je? Ja, precies. Ja, het is moeilijk. Maar je hebt ook een scriptie gemaakt. Ja, ik heb wel gestudeerd, ja. Ja, ik had ook niet een hoog cijfer. Ik had een 7,5 of zo, gewoon prima. Gewoon een mediocre. Maar dat zou toch wat zijn dat jij dan destijds zeg maar een 7,5 had. En dat ik het nu aan GPT voer en dat het dan een 9 wordt. Dat zou echt, Ja, of dat blijkt dat ik mijn diploma nooit heb mogen krijgen. Ja, dat ik gewoon zeggen, dit is een 5. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan. Heb je hem? Ik heb hem nog wel ergens, ja. Als jij hem even opsnort, want ja, kijk, het is in een paar seconden is het gebeurd. Ja. Dus als wij even een liedje draaien, dan komen we zo meteen terug. En dan heb ik een herberekening van jouw scriptie. Even ja, en dan zeg maar, dan blijkt misschien wel dat ik hier heel onterecht zit. Ja. Dat ik eigenlijk nooit mijn diploma had mogen halen. Oh, maar dan krijg je dat gezeik van die, wie was dat ook alweer in de kamer laatst? Die allemaal verkeerde dingen op de cv had gezet. En zo, weet je, stel je voor dat je dadelijk je baan kwijt bent. Nou, voor dit werk heb je geen studie nodig. Dat is echt een weggegooide tijd geweest. Snor jij die scriptie even op? Ja, dan gaan we eens even kijken wat GPT van jouw scriptie vindt. Alone, I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, do you think can you live like you want? I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I say, hey. 538. Favorite. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Now let go of everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In is deze week 538 favorite. En ik vertelde net dat ik een etentje verpest heb afgelopen weekend. Ik zat namelijk met mijn vriendin in een restaurant. En we waren gewoon lekker een beetje aan het soebatten over scripties die ze ooit gemaakt heeft. En daar was ze trots op. Is ze trots op. En terecht. Gewoon negens. Ja. Weet je, echt hoge cijfers voor gehaald. Gewoon echt je afstudeerstuk. Hè? Dat is gewoon waar je mee afstudeert. Keer, ze hebben volgens mij 3 keer gedaan. Ja, bizar. Bizar. Maar goed, 3 keer echt goed. Gewoon een hele... Ja, zeg maar, zij is wel slim. Ja. Ja. Maar zij had ook 3 keer 9, daar is ze heel trots op. Ja, weet je, ja. Dus, en toen zaten we dus een beetje te soebatten. Dat dan dus in de tijd was dat ChatGPT nog niet bestond. En AI sowieso niet. Dus ja, goed, het leek ons wel leuk om het dan even door AI te laten beoordelen. Nou, er kwam gewoon een 7 uit. En AI vond het een heel gemiddeld verslag. Ja. Dus ja, zaten we net hierover te praten. En toen zei Dylan, ik heb er ook eentje gemaakt. Ik heb die van Dylan. Ik heb hem even in ChatGPT gegooid. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Even gewoon nog even een resume. Wat had jij destijds voor cijfer? Ik had een 7,5 uit mijn hoofd. Ja, echt. Laat het mijn vriendin niet horen. Maar je krijgt opnieuw een 7,5. Ja, fantastisch. Ja, spot on. Precies hetzelfde cijfer. Een 7,5. Ja. Als je het beoordeelt als een HBO-scriptie. Ja, dat is het wel, ja. Maar als je het als academische scriptie zou beoordelen... dan komt hij met een hoop kritiek. Maar dan zou je ook slagen. Ja, heel goed. Hij zegt, dan zou je een 6 halen. Ah, prima. Ik had gewoon de universiteit kunnen doen. Verdikke me.